ya kutanga wote uba uba wangu mie uba wangu mie uba e uba umeona nimetenda dhambi kukupenda wewe uba e ona sasa uba uba wangu mie aibu inatupata wote uba uba wangu mie ona sasa uba uba wangu mie aibu inatupata wote uba uba wangu mie. Nimefanya makosa mama kukupenda wewe, mie wako mabio nae naona tamume makuti, shukrani yangu na kweli ni mateke mama, wema wangu mie umeniponza ubae, ona sasa uba uba wangu mie mama yeye uba uba wangu mie ona sasa uba uba wangu mie Kuina tupata ote uba, uba wangu mie. Nisingalipo wangu milipo, atungalishi kwa hiyo. Oto pesa ni matokeo, na kwaneza pesipo. Kitu na kuomba ho, isikirize kwa makini umba. Angalia sasa uba, tumepata aibu uba. Ona sasa uba, uba wangu mie. Aibu ina tupata ote uba, uba wangu mie. Ona sasa uba, uba wangu mie. Aibu inatupata wote uba.